Milí bratia a sestry, kochani bratia i siostry, mám veľkú radosť, že môžeme pokračovať. Bardzo się cieszę z tego, że śmiemy kontynuować. A że budeme môcť skutočne sa budovať vo viere v Pána Ježiša. I że będziemy się mogli rzeczywiście budować w wierze w Pana Jezusa. Viem, že keď si otvárate Božie slovo a keď si čítate Božie slovo, viem, že kedykoľvek otvírate slovo Bože i čítate slovo Bože, tak držíte si ho takto pred sebou. To trzymacie go tak właśnie przed sobą. Ako nejaké zrkadlo. Jakieś zwierciadło. A keď zrkadlo držíme pred sebou, na to držíme, aby sme videli svoju tvár. A kiedy zwierciadło trzymamy przed sobą, to tak go trzymamy, żeby zobaczyć swoją twarz, czy swoje oblicze. A preto, aby sme uvideli, čo treba tam upraviť, umyť, očistiť. I żebyśmy mogli zobaczyć, co wtedy trzeba tam očistiť, umyť, czy no, poprawić. Veľmi vás prosím, aby ste boli vďační za to. Bardzo vás proszę, żeby ste byli vďační. Keď vám Pán Boh ukáže vašu tvár. Kedy Pán vám pokáže vaše obliče. Nehnevajte sa, keď uvidíte svoju vlastnú obličaj. Nehnevajte sa, kedy zobačíte svoju vlastnú tvář. Radujte sa tomu, keď môžete uvidieť v pravde svoju tvár. Radujte sa, kedy môžete pravdivie zobačiť svoje obliče. Lebo Božie slovo nám chce povedať pravdu o nás. Bože slovo chce nám povedieť pravde o nás samých. Ale tá pravda nie je na to, aby nás zahubil s ňou Pán. Pravda nie jest po to, żeby nas zniszczyć, żeby nas zgubić, ale preto, aby nás Pán vyslobodil. Ale żeby nás Pán vyzvolil. Aby nás očistil. Żeby nás očistil. Aby nás posvetil. Żeby nás poświęcił. Aby nás pripravil ako cirkev. Żeby nás przygotował jako kościół. Ako nevestu. Jako oblubienicę, ktorá je bez vrások a bez poškvrny. Ktorá je bez skazy i bez zmazy. Možno, že niektorá sestra dnes, keď sa pozerala do zrkadla, možno niektorá siostra, ktorá dziś popatrzyła w lustro, tak si pozerala vrásky. To popatrzyła na svoje zmarszczki. A to sú už také nepríjemné veci, keď nám vrásky. A to sú také nezbyt milé správy, ktoré naše zmarszczki. A cirkev Pána Ježiša Krista nesmie mať vrásky. A kościół Pána Jezusa nie môže mieć zmarszczek. Viete, teraz nemyslím na tie vrásky, ktoré my máme na svojich tvárach. Nemám teraz na uvádze tých zmarszczek, ktoré znajdujú sa na našich tvářach. Ale na našich duchovných tvárach. Ale chodí o zmarszczky na duchových tvářach. Aby sme skutočne mali tú istotu. Žebyśmy v rzeczywistości mieli tą pewność. Že všetky veci v nášho života sú v Božích rukách. Že všetky správy našeho życia sú v Božím ręku. Tak je? Jest tak? Amen. Amen. Aleluja. Aleluja. No tak vám poviem jednu skúsenosť. A tak vám poviem jedno doświadczenie. Jedno ráno som vstal. Pewnego poranku, kiedy wstałem. A vošiel som do svojho dvora. I vešedlem na podvúrko. A tam bolo odstavené moje auto. I tam stal môj samochód. A vidím, že kapota na tomto aute bola uvoľnená. I zobaczyłem, že tam pokrywa na silniku bola jakoś odchylona. A tak som rozmýšľal, že však ja som to mal uzavreté, keď som išiel večer spať. I tak sa zastanawiałem przecież, kiedy poszedłem spať, to było to zamknięte. Prišiel som tam, zodvihnem kapotu. Kiedy przyszedłem i podniosłem tą pokrywę. Predstavte si, čo som tam nenašiel. Vyobrazte sobie, co neznalazłem. Motor mi ukradli v noci. Silnik mi ukradli v noci. A tak som začal rozmýšľať. I tak vlastne sa zastanawiałem. Panie Ježišu, ty si sa celú noc díval na tohoto zlodeja, ktorý mi kradol motor. Panie Jezu, ty celú noc patrzyłeś się na tego złodzieja, który kradł mi ten silnik. Iste máš s ním nejaký cieľ. Chyba máš v tým jakýś cel. Keď si ty nedoviedol na neho policajta, tak určite ho veľmi miluje. Kedy ty neprovadíš do niego policianta, to na pewno máš jakýś cel. A ja ti dôverujem. A ja ti ufam. A tak sa modlím za tohoto mojho zlodeja. I modlę się za tego mojego złodzieja. A prosím ťa, aby si sa zmiloval nad ním. I proszę cię, żebyś się nad ním zmiloval. A žehnám tomu človeku, aby mohol poznať teba. I blahoslavím tomu človekovi, żeby mohol poznať ciebie. A tak som dôveroval Pánovi. I tak ufałem Panu. A tak, jak som sa modlil v duchu za tohoto mojho zlodeja. Kedy tak modlím się v duchu za tego mojego zlodeja. Naraz prichádzajú dvaja mladí ľudia. Nagle przychodzi dwóch młodych mężczyzn. A tento mladý muž bol veriaci, obrátený. A ten młody mężczyzna to był wierzący, nawrócony. A prinášal svoju priateľku, ktorá ešte neprijala Pána Ježiša. I priprovádzal svoju priateľku, ktorá ešte nepoznala Pána. A chcel, aby ona mňa mohla spoznať, aby som jej niečo o Pánu Ježišovi mohol rozprávať. Tak życzył sobie, żeby ona mogła brata poznać i żeby mogła coś się dowiedzieć o Pánu Ježišovi. A práve do tejto situácie prišli obidvaja. A vlastne do tej situácie tých dvoch prišlo. A pýtajú sa, ako sa máš, brat kazateľ? I pýtajú sa, jak sa máš, bratie kaznodejo? Hovorím, veľmi dobre, práve som zistil, že mi ukradli konie spod kapoty. Bardzo dobrze, akurat stwierdziłem, że skradziono mi konie spod pokrywy samochodu, spod maski, przepraszam. A hovorím, určite, keď Pán Boh celú noc sa díval na toho zlodeja, ak mi montuje motor z auta, i určite veľmi miluje toho človeka. I kiedy tak Pán Jezus całą noc patrzył, jak ten človek demontuje ten silnik z tego samochodu, to patrząc na niego, chyba go bardzo kocha. A tak sa teraz modlím za toho človeka, aby sa Pán Boh oslavil v tejto situácii. I modlę się teraz za tego človeka, żeby się Pán uwielbił w tej sytuacji. A to dievča, ktoré on doviedol, tak vyplešťanými očami sa dívalo na mňa ako na nejaké čudeso. Ta dievčina, tak slúchajúc tego s vyčeščenými očima, patrzyła na mnie ako na jakieś divactvo. A tak som sa pýtal toho chlapca, a ona už prijala Pána Ježiša. I pýtajem tego chlapáka, či ona už prijala Pána Ježiša. Lebo viete, mňa to vždy to zaujíma. Viete, mňa to zawsze interesuje. Nie to, že koľko má rokov. Nie to, že ile má lát. Alebo niečo iné. Alebo či coś, či má v srdci Pána Ježiša, alebo nemá v srdci. Či v srdcu má Pána Ježiša, či nie. No a on, tento chlapec, hovorí, no ešte nie. A ten chlapak odpovedá, no ešte niestety nie. A tak vidím, že ešte ona je od toho ďaleko. I tak vidím, že ona ešte je bardzo daleko. Ale chcel som, aby sa mohla s vami trošku porozprávať. I tak chciałem, żeby s tobou mohla sa trochu porozmawiać. A tak som sa obrátil hneď k nej, ešte pri tom aute to sa stalo všetko. I tak odvrčujem sa do nej, to ešte všetko mialo miejsce blízko tego samochodu. A hovorím, a ty by si nechcela prijať Pána Ježiša do srdca? I pýtam sa, či ty by si nechcela prijať Pána Ježiša do srdca? Ona sa díva s tými očami na mňa. I ona tak patrí s tými očima do mne. Ale chcela by som. A poviada, chcela bym. A tento priateľ, tento brat, ten bol tak prekvapený. Ten brat byl tak zaskočený. Že on nepočítal, že to tak rýchlo bude. Neličil na to, že to tak šybko pôjde. A tak hovorím, tak poďte dnu a budem sa s tebou modliť a príjmeš Pána Ježiša do svojho srdca a opustíš svoje hriechy. I zaprosiłem ich, żeby weszli do środka i że się będą modlić, żeby przyjęła Pana Jezusa i żeby jej odpuścił wszystkie grzechy. Weszliśmy dnu do naszego bytu. Nakreślił som jej to serce, które będę aj wam kreślał. Weszliśmy do środka, do mieszkania i narysowałem jej to serce, które wam tutaj również narysuję za chwilę. A pýtal som sa, chceš takto prijať do svojho srdca Pána Ježiša? I zapýtajem, či v ten spôsob chceš prijať do svojho srdca Pána Ježiša? Chceš opustiť ten starý život? Chceš opustiť staré žitie? A ona povedala, áno, chcem. I ona odpovedala vtedy, tak, chce. Priviedol som ju k Pánu Ježišovi. Doprovadzujem ju do Pána Ježiša. Prijala Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa. Prijala Pána Ježiša za svojho osobistého zbaviteľa. A veľká radosť bola. I była wielka radość. A on, tento brat, si ju zobral za manželku. I ten brat ożenił się wtedy z nią. Już mają krásne dieťa. Już mają przepiękne dzieci. Właśnie dwie dzieci już mają. Mają dwoje dzieci. A wielka jest z tego radość. Jest wielka radość. O dwa tygodnie przyszli ma navštívi, títo mladí. Po dwóch tygodniach znowu mnie odwiedzają. A spýtali sa ma, że či mi môžu povedať, čo majú na srdci. I zapýtali, či mohu mi povedieť, co majú na srdcu. Hovorím, samozrejme, povedzte. Povedialem, očivíšte, povedzte. A ona hovorí, viete... I ona poviada, viete? Vtedy, keď ste hovoril o tom, že vám ukradli spod kapoty kone... Vtedy, kedy mluvíšte o tým, že vám spod masky skradiono kone... Tak vtedy v momente v mojej mysli prebehlo Takie to niečo. To wtedy niespodzianie szybko w mojej myśli coś takiego się pojawiło. No teraz budem widzieć, aki je tento kazateľ sebec. I teraz zobaczę, jak ten pastor czy kaznodzieja jest egoistą. Ako veľmi lipne na materiálnych veciach. Jak bardzo lgnie do rzeczy materialnych. Teraz budem môcť ukázať tomuto mojemu priateľovi, prečo sa ja neobrátim. Teraz mogę pokazać temu mojemu przyjacielowi, dlaczego to ja się nie nawracam. Ale keď ste začal hovoriť o tom, že sa modlíte za tohoto zlodeja. Ale kiedy ste powiedzieli, kiedy brat powiedział, bo w Polsce się tak nie ma, że się brat modli za tego złodzieja. A že mu dokonca žehnáte. I že mu brat błogosławi. A že dôverujete Pánu Bohu, že sa to nestalo náhodou. I že brat ufa Pánu, že się to nie stało przypadkiem. A že Boh sa v tom všetkom chce osláviť. I že Bóg się chce v tym wszystkim uwielbić. Naraz v mojom srdci vznikla túžba. Nagle v mojim sercu powstało pragnienie. Takúto vieru chcem mať. Taką wiarę chcę posiadać. Tak to chcem veriť Pánovi. Tak to ja w ten sposób chcę wierzyć Pánu. A vy ste sa ma práve opýtal. A wtedyście się mnie opytali. Czy nie chcę przyjąć Pana Jezusa? Czy nie chcę przyjąć Pana Jezusa? A ja som povedal, a chcę. A ja właśnie odpowiedziałem, chcę. Widzicie, jakie je to przedziwne. Widzicie, jak to jest przedziwne. Na jednej stronie, ako keby som bol poškodený. Z jednej strony, jakbym no był poszkodowanym. Ale na drugiej stronie sa Pán Boh oslavil. Na drugiej stronie Pán był uwielbiony. Jakie je to wielkie však. To jest wielkie, nie? Nedbali by sme, keby nám každý deň vymontovali z auta jeden motor. Len nech jedna duša je zachránená. Halleluja! Nic z tego, choćby nám codziennie jeden silnik wyciągnęli z samochodu, żeby tylko jedna dusza była zbawiona. Halleluja! Halleluja! Sláva Pánu! A Pán Boh ma takto učí. I v ten sposób Pán mnie učí. Aby som mu dôveroval. Żebym mu ufał. A viete, čo sa stalo? I viete, co się stało? Prišli nejakí Rómovia ku mne. Prichádzajú do mňa Rómovia, čili cigáni. A hovorili mi, že či im nemôžem dať to auto. I pýtajem sa mňa, či nemôžem im podarovať ten samochod. Lebo aj tak v ňom nemám motor. Bo przecież i tak v ňom nemá silníka. A hovorím, a ako to viete? A pýtam sa ich vtedy, a skąd vy viete? Neviem, jak přetlumačiť. Tak som povedal. Dobre, keď ste vzali košelu, zoberte aj kabát. Vtedy povedal, kedy vy už vzeliste košule, biežte i marinárke. A dal som im to auto. I dávam im ten samochod. O krátky čas títo Romovia. Po krótkym čase ti Romovie zúčastnili sa na evangelizácii. Byli obecní na evangelizácii. A prijali Pána Ježiša. I prijali Pána Jezusa. Haleluja. Haleluja. Ďalšie duše boli zachránené. Następne duše zostali poratované. Stojí to za to. Czy warto Pánu. Ufać Panu? A Pán Boh sa postaral o lepšie. I Pán postaral się o lepsze. A tak nie był dobry ten motor. I tak ten samochód nie był dobry. Pán Boh sa mi pomohol, aby som sa zbavil toho. Pán mu pozwolił pozbawić się tego samochodu. Dobry je Pán. Pán jest dobry. Halleluja. Halleluja. Chvála Pánu. Možno, že v nejakých menších veciach nevieme pochopiť, ako sa Boh v tom môže osláviť. Často nerozumieme v menších správach, jak to je možné, že by Boh sa mohol v tých správach uvielbiť. Jedna sestra zo zboru ma poprosila, bratčanko. Pevná sestra zo zboru poprosila mne, bratčanko. Ideš do Bratislavy, zober mi magnetofón, rádio magnetofón, zober mi do opravy tam v Bratislave. Jedeš do Bratislavy, môže byš mi zabral magnetofón, či rádio magnetofón do napravy. Vieš, už je taký starý, taký rozheganý, ale ešte počúvam, ucho si položím tam, počúvam. Vieš, on už je taký starý, rozklekotaný, ale ešte tam ucho přilože i slúcham. A už teraz by bolo dobre, keby bol zrenovovaný. I teraz by už chyba na čase bylo, že by zostal zreparovaný. A hovorím, dobre, zoberem ti to, sestra, do opravy. Więc povedzajem, dobře, v takým ráze zabiore to do napravy. Moja manželka mi hovorí, vieš čo, keď už ideš do tej Bratislavy, zober tam do tej rodiny aj klobásu. Małżonka do mnie mówi, jak już jedziesz do tej Bratislavy, weź tam do tej rodziny również kiełbasy. A tie klobásy pri tom magnetofóne v tej taške boli ako antény. A tie kielbasy pri tom magnetofóne v tej torbie boli ako antény. A tak viete, nedával som pozor a zlodej mi to ukradol. I nie zwracałem uwagi i złodziej, no, skradł mi to. Magnetofon i z kiełbasą zmizł. Magnetofon, również kiełbasa zniknęły. A wtedy som sa začal modliť. I vtedy začúvam sa modliť. Hovorím, Pane Ježišu. Mluvie, Pane Jezu. Ja viem, že v každej situácii všetko, čo na mňa dopustíš, ty sa chceš osláviť. Ja viem, že v každej situácii, ve všetkým, cokoľvek dopúšťaš, v môjim prípadku, ty si chceš uvieľbiť. Ja neviem, ako sa vieš osláviť z tohoto, že mi tento zlodej ukradol klobásu aj magnetofón. Ja nerozumiem, v jaký spôsob môžeš sa uvieľbiť z toho, že ten zlodej ukradl mi kiełbasę. Ale ja ti z celého srdca dôverujem. Ale ja tobie ufam z całego serca. A tak som nadejal sa, že keď vystúpim z autobusu, i tak niekde to tam uvidím pohodené. Tak spodziewałem się tego, že keď vyjde z autobusu, že zobaczę to gdzieś porzucone. Ale nie. Nikdy som už viac tú klobásu a magnetofón nevidel. Ale niestety nie. Už nikdy tej kiełbasy ani tego magnetofonu nie zobaczyłem. Ale som dôveroval pánu. Ale ufałem pánu. A tak som prišiel domov. I przyszedłem do domu. A sestra sama pyta, no bracianko, dal si to opravić. I siostra się mnie pyta, no bracie Szanko, czy dałeś to do naprawy? Ja som sa hambil. Ja wstydziłem się. Hovorím, ukradol mi to złodziej wszystko. Powiadam, ukradł mi wszystko złodziej. A hovorím, ale nie trápte sa, sestra. Ale niech się siostra nie martwi. Pomôžem, zoženiem taký nejaký magnetofón, postarám sa o to, aby ste mala čo počúvať, aby ste mala náhradu. Spróbuję się w jakiś sposób wynagrodzić, spróbuję coś załatwić, żeby siostra mogła mieć możliwość słuchania tego. A hovorí, dobre, brat kazateľ, zožeň mi taký magnetofón, veľmi potrebujem. Bardzo dobrze, bracie, pastorze, pomóż mi coś załatwić, załatw mi takie coś. A tak som prechádzal sa po meste a bol taký stánok. I tak przechodziłem po mieście i było takie stoisko. A uvidel som na tom stole jeden krásny magnetofon. I zobaczyłem na tym stoisku piękny magnetofon. Ako keby mi niekto hlavu tak otočil, pozri sa tam. Jakby mi ktoś zwrócił głowę i wskazał, popatrz tam. Išiel som hneď k tomu stolu a hovorím, za čo by ste mi predal tento magnetofón? I poszedłem do sprzedającego i pytam się go, za ile by można było kupić ten magnetofon? Krásny nový magnetofón. Piękny nový magnetofon. Hovorí, mladý pán, dnes som veľmi lacný. I mówi, młody panie, dzisiaj jestem bardzo tani. Ak dáte 1000 korun, tento magnetofón je váš. Kiedy dáte 1000 korun, magnetofon jest wasz. 100 zł. Práve som mal u seba toľko peňazí. Akurát miałem pri sobie tyle pieniędzy. Dal som mu 1000 korun. Dajem mu 1000 korun. A zobral som ten krásny magnetofón. I vžijem ten... A išiel som za tou sestrou rovno. Vžijem ten piękny magnetofón i odrazu maszerowałem do tej siostry. Takú veľkú radosť mala tá sestra. Taką radosť ogromną miała ta siostra. Vyskúšala ho, všetko fungovalo. Vypróbovala, všetko działało. A potom... potom mi povie. I potem powiada. Hovorí, viem, že to bolo veľmi drahé, brat Šanko. Viem, že to bolo bardzo drogie, bratie Šanko. Ale ja som mala na opravu toho starého magnetofónu pripravené 1000 korun. Ale miałam na naprawę tego starego magnetofonu przygotowane 1000 korun. 1000 korun ti za ten magnetofón dám a ostatné je tvoja starosť. 1000 korun za ten magnetofón otrzymasz, a reszta to jest twoja głowa. Ako sa oslávil pán? Jak się pan uwielbił? Złodziej mal radość. Tak jest. Nie wiem, do kiedy sa cieszył. Złodziej miał radość, tylko nie wiem na jak długo. Ja som mal radość. Ja miałem radość. A i sestra mala radość. I siostra miała radość. Osławił sa pan. Czy został pan uwielbiony? Chwała Bogu. Halleluja. Halleluja. W każdej sytuacji sa pan osławi. W każdej sytuacji. A to chciałem powiedzieć, moi drodzy. I to wam chciałem powiedzieć, moi drodzy. Kiedy mu z całego serca dôverujemy. Kiedy mu z całego serca ufamy. Nie prepadnimy żadnej depresji. Nie ulegniemy żadnej depresji. Lebo keď nám niečo Pán Boh berie, kiedy Pán nám coś zabiera, iste nám niečo lepšie chce dať. Na pewno nám chce dať coś lepšego. Dôverujme mu celým srdcom. Ufajme mu celým srdcem. A keby nám všetko zobrali? A keby nám všetko zabrano? Tam v nebesiach máme to najlepšie. Tam v nebi máme to najlepšie. Máme túto vieru. Máme tú vieru. Haleluja. Haleluja. Nepridržam sa týchto vecí telesných. Nie trzymajmy się tych ziemskich rzeczy tego życia. Ale toho nebeského. Ale tego nebeského. Haleluja. Haleluja. Chvála Pánu. Tak aby sme poznali stav svojho srdca. Żebyśmy poznali stan swojego serca. A aby sme vedeli duchovne zápasiť. I żebyśmy potrafili walczyć duchowo. Aby sme mali víťazný život. Żebyśmy posiadali zwycięskie życie. Veľmi je potrebné, aby sme poznali svoje srdce. Bardzo jest potrzebne, żeby poznać swoje serce. Keby sme poznali akúkoľvek vedu. Kiedy byśmy posiedli całą wiedzę. Keby sme prečítali všetky knižnice sveta. Kiedy przeczytalibyśmy wszystkie biblioteki świata. A mali by sme také vedomosti. I mielibyśmy taką wiedzę. Že by sme mohli sa pretekať s veľkými tohoto sveta. Že moglibyśmy spoluzavodničiť s veľkými tego świata. Ale nepoznali by sme svoje vlastné srdce. A nepoznalibyśmy svojego własnego serca. Nic nám to neprospeje. Dla nic się nam to na nic nam się to nie przyda. A preto tak túžim, aby som vám to srdce. Dlatego tak pragnę, żebym vám to serce vysvetlil. Objaśnił. Prosil by som tabulu, keby bolo možné. Brat prosi o tablicę. Nejako bolo by dobre tak nejak položiť. Či da się to przesunąć do tyłu? Przeczytam na początek Słowo Boże zapisane u proroka Ezechiela. W 36 kapitole. 36 rozdział. Od 25 wersza. Od 25 wiersza. Aż po 27 wiersz. Po 27. A pokropím vás čistou vodou. A budete čistí od všetkých vašich nečistôt. Aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. Czy trzeba czytać, czy śledziliście w swoich Bibliach? Trzeba czytać? Nie trzeba. 25 do 27 wersetu, 36 rozdział Księgi Ezechiela. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów. Oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Kiedy słuchamy Bożego nasze serce, nie wiemy, co to jest nasze serce. Ale kiedy my nie wiemy, co to właściwie jest nasze serce, nie wiemy, co jest to, co Bóg zacielił w naszym żywocie, nie znamy Bożych zamiarów dla naszego serca, tak może się stać, że nie pochopimy Boży zamiar w naszym życiu. Że możemy nie zrozumieć Bożego zamiaru dla naszego serca. A prawie preto najpierw musimy si powiedzieć, gdzie jest to nasze serce? Co jest to nasze serce? Najpierw co się składa nasze serce? Najpierw sobie musimy powiedzieć, gdzie właściwie jest nasze serce, co to jest nasze serce i... Lebo kiedy mówimy, że przyjmiemy Pana Jezusa do serca, tak nie przyjmamy go do tohoto svalu. Kiedy mówimy o tym, że przyjmujemy Pana Jezusa do naszego serca, to nie znaczy, że go przyjmujemy właśnie do tego mięśnia. Ale że go przyjmujemy do duchownego naszego serca. Ale że przyjmujemy go do naszego duchowego serca. A co to jest to duchowne nasze serce? A co oznacza to duchowe nasze serce? Toto, všímajte si, keď počúvate Božie slovo. Zwróćcie uwagę, kiedy słuchacie Słowa Bożego. Najpierw pochopíte. Najpierw zrozumiecie. Keď čítate Božie slovo, takisto najprv Najprv chápať treba. Vstupná brána do nášho srdca je naša myseľ. Kiedy čítate slovo Bože, najprv tož musíte zrozumieť. Bramom vstępu do našeho srdca je náš umysl. Aj učedníkom idúcim do Emaús pán otvoril ich myseľ. Tak je. Również, kiedy towarzyszył pán Jezus učňom idącym do Emaús, otvoril ich zmysł, čili umysł. Aby pochopili, aby porozumeli. Żeby zrozumieli. Preto musí byť kázanie Božieho slova vždycky zrozumiteľné. Vôbec tego kázanie slova Božego zawsze musí byť zrozumiałe. Božie slovo nezáleží v múdrosti reči. Slovo Bože nezáleží v múdrosti reči. Ale v moci Ducha Svätého. Ale v moci Ducha Świętego. Ale Duch Svätý je zase duch zdravého rozumu. Duch Święty to jest duch zdrowego rozsądku. Teda on nám dáva jasnú myseľ, jasné myslenie, on nám chápanie. Daje jasnú myśl, jasné pojmovanie. Teda otvára našu myseľ, aby sme chápali, čo od nás chce. Otvára našu myśl, żeby sme mohli pojąć. Teda vstupná brána do nášho srdca, tá jedna časť nášho srdca je vlastne naša myseľ. Tá jedna z bram, či brama do našeho srdca, tá brama vstępu, pierwsza brama to jest właściwie nasza myśl, nasz umysł. Ale nestačí na to, aby sme len pochopili Božie veci. Nie chodzi tylko vôbec tego o to, tylko żeby sme zrozumieli. Božie slovo hovorí, že nemáme byť len poslucháči, ktorí falošne rozumujú. Nie chodzi o to, żeby sme byli tylko słuchaczami, którzy w sposób fałszywy rozumieją. Ale hovorí Jakub, aby sme boli činiteľmi slova. Jakub powiada, že máme stať się činiteľami slova. Teda nestačí len pochopiť, nestačí len myslieť o Božom slove. Nie wystarczy tylko myśleć i rozumieć Słowo Boże, lecz ono musi iść dalej. Co jest to dalsze, co zasahuje w nas? Co to jest to następne? Boże Słowo od nas nieco chce. Słowo Boże żąda czegoś. To znaczy, że posobi na naszą wolę. To znaczy, że oddziaływuje na naszą wolę. Chce, abyśmy się rozhodli. I prowadzi nas do decyzji. Abyśmy się rozhodli pre jeho cestu. Żebyśmy zdecydowali wejść na jego drogę. Všimnite si, že vždy, keď Božie slovo zaznieva, keď je to slovo od pána, tak pán Boh pôsobí na našu vôľu cez toto slovo. Zauważcie, že každým razem, kedy Bóg przemawia do nás přes slovo svoje, že ono vyvoluje v nás učutie reagovania, čili vyraženia svojej voli. Teda tou ďalšou časťou nášho srdca je naša vôľa. Następnym częścią našeho srdca je naša vôľa. Bolo by dobre, že vy, ktorí máte možnosť kresliť a zaznačovať tieto veci, budem hovoriť aj texty Božieho slova, preto by to bolo veľmi potrebné. Na razie nie trzeba tłumaczyć, to pisane chyba. Dobrze by było, brat tu sugeruje, żeby kto ma możliwość, żeby sobie odnotować, czy w swoich notatnikach zapisać ten. Abyście si robili poznámky. Żeby robić sobie notatki. Kvôli tomu, że keď budete vyslúžiť ľuďom k obráteniu. Dla tej przyczyny, że kiedy wy pójdziecie służyć ľuďom ku nawróceniu. Abyście im mogli wyswetlić ich serce. Żebyście im mogli objaśnić, na czym polega ich serce. Veľmi veľakrát som už toto srdce v živote nakreslil. Ja już wielokrotnie to serce rysowałem. Nie chcę wielkie číslo povedať, ale aspoň 500 krát som to určite už toto kázanie porozprával. Nie chcę tutaj podawać zmyślonej cyfry, ale co najmniej 500 razy, 500-krotnie to stosowałem. Na mnohých zhromaždeniach som o tomto rozprával. Na wielu nabożeństwach o tym mówiłem. Ale aj každému jednotlivcovi, ktorého som viedol k pánu Ježišovi, som vysvetloval. Również každej pojedinčej osobe, ktorú prowadziłem do pána Jezusa, objaśniałem ten temat. A veľmi to pomôže, pretože ak ten človek pozná svoje srdce. I to bardzo pomôže, kiedy človek pozná svoje srdce. Tak vie, ako to všetko má meniť. Więc vie, jakých dokonywać zmian. Preto by bolo dobre, aby ste si robili poznámky, aby ste aj vy mohli slúžiť tým ďalším ľuďom. Więc dobrze by było, żebyście sobie robili notatki, żebyście i wy mogli innym służyć tą radą. Tak pozrite sa. Rozumom pochopíme, popatrzcie, čo od nás Boh chce. Rozumiem, pojmiemy, čo pán od nás žiada. Pôsobí to na našu vôľu, aby sme sa rozhodli. Oddziaľuje to našą wolę. Czy chcemy jemu służyć albo nie? Żebyśmy zadecydowali, czy chcemy jemu służyć czy nie. Chcemy jemu patrzyć albo nie? Czy chcemy do niego należeć czy nie? Będziemy go posłuchać albo nie? Czy będziemy go słuchać czy nie? To jest wszystko posobenie na naszą wolę. To jest wszystko oddziaływanie na naszą wolę. Ale to jest jeszcze stale stoliczka na dwóch nogach. Ale to jest na razie krzesełko na dwóch nogach. Jakby serce człowieka była ale myśl, kiedy była jako stoliczka na jednej nodze. Kiedy sercem człowieka byłaby tylko myśl, to tak jakby było krzesło na jednej nodze. A to krzesło sa gdziekolwiek może zwalić. Więc to krzesło może zwalić się na każdą stronę. Przyjdzie niejaka lepsza myślienka, lepsza ideologia podla rozumu. Przyjdzie inna myśl, inna ideologia. A zwali sa tam, i zwali się w tym, czy owym kierunku. Ale práve preto je potrebné, aby sa rozhodol. Človek, keď sa už rozhodne... Ale vlastne dlatego je potrebné, že by človek zadecidoval. Tak už len na dve strany sa môže tá stolička zvaliť. To už môže sa zvaliť tylko na dve strany, jak stolek o dvoch nogách. Buď to ešte vládzem poslúchať a robiť, alebo už to nechcem poslúchať. Albo to ešte chce i potrafie činiť, albo už nechce a nepotrafie ale tego činiť. Ale na to, aby stolička sa ani sem, ani tam nezvalila, potrebuje aspoň tri nohy. Na to, že by krzesełko się nie zwaliło ani w jedną, ani w drugą stronę, potrzebne są co najmniej trzy nogi. Aby twoje serce było stabilne przed Bogiem. Żeby twoje serce było stabilne przed Bogiem. Potrzebuje stać na tych trzech nogach. Więc potrzebne są trzy nogi. A to jest cit. I to są uczucia. Cieľom Bożego słowa, naplnienia Bożych prawd, a naplnienia Bożego Słowa jest... Celem wypełnienia Słowa Bożego jest... Aby si ty mal pokój. Żebyś ty miał pokój. Aby si mal istotu wiery. Żebyś miał pewność wiary. A aby twoje serce sa nie klátilo. I żeby twoje serce nie chwiało się. Widzieliście już takich chrześcijanów, którzy mali dobrą ideę. Widzieliście już takich chrześcijan, którzy mieli dobrą ideę. Mali pewną wolę. Którzy mieli pewną wolę. Ale nie mali pokoju. Ale nie posiadali pokoju. Nie mogli znaleźć sobie miejsca. Uciekali z jednego miejsca sem, z drugiego miejsca zase tam. Przemieszczali się z jednego miejsca na drugie. A nigdzie nie było dobre. A nigdzie nie było dobrze. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Nie było napełnione ich serce pokojem. Ich serce nie zostało napełnione pokojem. Lebo wtedy, kiedy serce nasze napełni Boży pokój. Kiedy nasze serce jest napełnione pokojem Bożym. Tak nigdzie indziej nie musimy uciekać. To nigdzie nie musimy uciekać. Wtedy wiemy, że wszędzie jest z nami Pan. Wtedy rozumiemy, że wszędzie jest z nami Pan. A dokażemy zobrać na seba aj ten udział, który sa nas dotyczy. I potrafimy wziąć na siebie również tą cząstkę, która nas dotyka. Pozrite sa, tí prví kresťania v Ríme. Zobaczcie, pierwsi chrześcijanie w Rzymie. Aj oni sa mohli zobrať a uciec z Ríma niekde do. Przecież oni mogli wziąć się i uciec poza Rzym. Uciekali? Uciekali? Nie. Nie. Jednoducho svedčili. Po prostu świadczyli. Dowiedli ich do aren. Doprowadzono ich do aren. Lewi ich trhali. Targano ich lwami, czy szarpano. A oni śpiewali. A oni śpiewali. Prečo? Dlaczego? Lebo porozumeli. Bo zrozumieli. Lebo chceli. Bo chcieli. A mali pokój vo svojom srdci. I posiadali pokój w swoim sercu. Aby napełniali wolę Bożą. Żeby wypełniać wolę Bożą. Rozumiecie tomu? Czy rozumiecie? Kiedy pokój mamy w swoim sercu. Kiedy posiadamy pokój w swoim sercu. Pochopiliśmy, co jest Boża wola. I zrozumieliście, jaka jest wola Boża. Rozhodliśmy się konać jego wolę. Zdecydowaliśmy się wykonywać, tak, wypełniać wolę Bożą. K nam. To Królestwo Niebieskie przybliżyło się do nas. Tu w Polsku, a czy to jesteśmy w Polsce? Na Słowensku, albo jesteśmy na Słowacji? Na východnom Slovensku, czy jesteśmy na wschodnim Słowacji, czy na zachodniej Słowacji? Albo jesteśmy tam niegdzie. Pri Maďaroch, ako ja. Albo jesteśmy tam przy Węgrzech, gdzie ja. Wszędzie jesteśmy doma. Wszędzie jesteśmy w domu. Halleluja. Halleluja. Wtedy nie potrzebujemy menić miejsce, abyśmy našli pokój, abyśmy našli. dom. Wtedy nie potrzebujemy zmieniać miejsca, żeby znaleźć pokój, żeby znaleźć dom. Toto jest serce człowieka. Tak wygląda serce człowieka. Bóg zacieli nasz rozum, otworzy nasz um. Bóg kieruje do naszego rozumu, otwiera nasz rozum. Chce, abyśmy się pre niego rozhodli. I życzy sobie, żeby się dla niego zdecydować. A aj uprostred búrok a uprostred zápasov života jest z nami. I wśród burz i różnych walk życia on jest z nami. Nie musimy się bać. Nie trzeba się obawiać. Powiem wam jedną skúsenosť. Powiem wam pewne doświadczenie. Byłem na jednej romskiej misji. Byłem na pewnej misji Romów. Bola prítomná aj moja manželka, aj moje deti. Byli vtedy obecní moja žena i moje deti. A učil som tých Rómov Božiemu slovu. I naučávam tých Rómov Božego slova. Učil som ich piesne, spievali už piesne tam. Učujem ich piesni, spievali rovnež piesni. Bol večer a naraz hasla elektrika. I bolo večer i nagle vyłączono prąd. A hneď mi Duch Svätý zvestoval, že dávaj teraz pozor na mňa, budem ťa viesť. I teraz Duch Święty mi zaraz powiedział, uważaj teraz na mnie, będę cię prowadził. A wiedział som, że jest veľmi zložitá situácia. I wiedziałem, że sytuacja jest bardzo skomplikowana. A niekto z domu wybiegł von, oprawił poistki. Ktoś z domu wybiegł na zewnątrz, naprawił bezpieczniki. Znowu sa rozsvietilo v dome. Znowu zaświeciło światło. A vo dverách stál jeden mladý muž. I w drzwiach stał jeden młody mężczyzna. Skrípal tak hlasno zubami, že som to na niekoľko metrov od neho počul. I zgrzytał tak mocno zębami, že na kilka metrov od niego słyszałem to. A hovoril, dnes večer bude na tomto mieste vražda. I powiedział, že dziś wieczorem na tym miejscu będzie mord. A díval sa na mňa. I patrzył na mnie. No ja som vedel, že kto má byť zavraždený. I ja zrozumiałem, do kogo to má byť skierowane. Ale ja som bol spojený s Pánom. Ale byłem złączony z Panem. A Duch Święty ma zaczął wieść. I Duch Święty zaczął mnie prowadzić. A mówi mi, powiedz mu, prečo trápi swoją duszę. I powiedz mu do tego człowieka, dlaczego ty trápisz swoją duszę. Nie dovolil, aby som ja sám seba začal chrániť a svoju rodinu, pretože tam bola aj manželka, aj deti. Nie pozwolił na to, żebym ja začal się troszczyć o siebie i o swoją rodzinę, dlatego że tam była ale żona i dzieci. Ale mal starost o jego serce. Ale Duch Święty zajmował się jego sercem. A tak som sa ho opýtal, prečo trápiš svoju dušu? I tak zapytałem się dla niego, dlaczego ty dręczysz swoją duszę? Dobehol ku šuflíku na skrini, vytiahol veľký nôž. Przybiegł do szuflady pewnej skrzyni, otworzył ją, wyciągnął ogromny nóż. Zobrał to tak to do ruki a mówi, że... Wziął go do ręki i mówi... Teba to zaujíma, że... Prečo trápim svoju duszę? Ciebie interesuje to, dlaczego ja trápię swoją duszę? Som povedal, áno, mnie to zaujíma. I powiedziałem do niego, tak, mnie to interesuje. Ukázal mi z tym nożem, tak poď sem do tejto vedľašej miestnosti, tam ti to vysvetlím. To mówi, to chodź ze mną do tego pomieszczenia obok, ja tam ci wytłumaczę. A ja som vstal zo stoličky. I ja wstałem ze stolika. Moja manželka i moje deti sa okolo stola modlili. Moja žena i deti okolo stola modlili się. A volali na Pána. I volali do Pána. A dôverovali Pánovi. I ufali Pánu. Moja manželka nie spanikárila. Moja žena nespanikovala, ale dôverovala Bohu. Ale ufala Pánu. A ja som vošiel do tej miestnosti. I wszedłem do tego pomieszczenia. A za mną ten muž s tým veľkým nožom. A za mną wchodził ten mężczyzna z tym dużym nożem. Posadil ma na posteľ. Posadil mnie na łóżko. A hovorí mi, že aby som vedľa neho sedel. I powiada do mnie, żebym siedział obok niego. A znowu Duch Święty mi hovorí, oslov ho. I Duch Święty znowu powiada do mnie, odezwij się do niego. Prečo trápiš svoju duszę? Dlaczego trápiš swoją duszę? A on povedal, pretože mňa nikto nemá rád. I on odpowiada, dlatego, že nikt mnie nie kocha. A nenávidím ľudí. I dlatego ja nenávidzę ľudí. A ja som mu povedal, ale chcem ti povedať, že niekto ťa má veľmi rád. I chciałbym ci powiedzieć, powiadam do niego, že ktoś cię bardzo kocha. Pán Ježiš ťa miluje a aj ja ťa milujem a preto som prišiel do tohoto domu. Pán Jezus cię kocha i ja również cię kocham i dlatego przyszedłem do tego domu. A potom som sa už o neho nestaral. I później już się o niego nie troszczyłem. Wiedziałem, že som mu povedal celú zvesť. Wiedziałem, že mu powiedziałem całą wiadomość. Kľakol som si na kolena. Uklękłem na kolana. On mi bol za chrbtom aj s tým nožom. On tak za moim grzbietem i z tym nożem. Zodvihol som obidve svoje ruky až k nebu. Podniosłem obydwie swoje ręce aż do nieba. A modlil som sa za tohoto človeka. I modlím sa za tego človeka. Pane Ježišu, prosím ťa za tohoto človeka. Pane Ježišu, prosím ťa za tým človekom. Dotkni sa jeho srdca. Dotkni sa jeho srdca. Ukáž mu, že ako ho veľmi miluješ. Pokáž mu, jak bardzo go kochasz. A ďakujem ti, že si ma počul. A dziękuję ci za to, že mi usłyszałeś. A počujem, ako mi za chrbtom plače tento muž. I slyšałem, jak za mojimi plecami mężczyzna płacze. A hovorím mu, prečo plačeš? I pýtam się go, dlaczego ty płaczesz? A on hovorí, lebo ma nikto nemá rád. Bo nikt mne nekocha. Hovorím, Pán Ježiš ťa miluje. Pán Jezus ťa kocha. Ak chceš, môžeš ho prijať do srdca. Jeżeli chceš, môžeš go przyjąć do serca. A on hovorí, ako to mám urobiť? Jak ja to mám zrobiť? Hneď bol pripravený. Nie jestem przygotowany. A hovorím tak, že kľakni si vedľa mňa. I povedám do niego, uklinkni obok mne. A privediem ťa k Pánu Ježišovi. I priprovádzę cię do Pána Jezusa. Chytil ten nôž, hodil po tej podlahe. Odrzucił ten nóż na podłogę. Kľakol si vedľa mňa. Uklinknul obok mne. A odovzdal tam svoje srdce Pánu. I tam oddal svoje życie Pánu. Haleluja. Haleluja. A tak som potom vyšiel von s týmto mladým človekom. I vyšedlom później na zewnątrz z tým młodym człowiekiem. Tam sa modlila moja manželka aj s deťmi. Tam modlila sa moja žena s deťmi. A moja manželka vydala také svedectvo, že tatínko, ja som myslela, že s druhým si vyšiel. I ja to nezrozumiem dokładnie. Ako keby s iným som vyšiel von. Aha. Tak myślałem, že ty vyšedlíš na zewnątrz s kýmś innym. Tak žiarila jeho tvár. Tak promieniowała jego twarz. Pokoj naplnil jeho srdce. Pokoj naplnil jeho srdce. Pán Ježiš bol v jeho srdce. Pán Jezus byl v jeho srdce. Porozumel. Zrozumiel. Chcel. A mal chciał. I uzyskał pokój. A tak išli sme domov. Potem vracaliśmy do domu. Deti nesmeli nič, na nič sa pýtať, keď tam sedeli a videli to všetko. Dzieciom nie wolno się było niczego dopytywać, kiedy tam byli wokół tego. Nie mogli vysvetliť si, že čo sa stalo. A oni nie mogli sobie wyobrazić, czy wytłumaczyć, co się zdarzyło. Nóż, počuli skrípať zubami. Widzieli nóż, słyszeli skrzypanie zębów, zgrzytanie zębów. Potom videli, ako sa objímame. A później widzieli, żeśmy się obejmowali. Nie rozumieli to. Oni tego nie rozumieli. A domov, keďsme išli, pýta sa ma syn, že tatínko, a čo chcel ten ujo s tým veľkým nožom? A kiedy wracaliśmy do domu, to syn pyta mnie, a tatuś, co właściwie chciał ten mężczyzna z tym wielkim nożem? Hovorím, chcel robiť zabijačku, ako keď prasce zabijam. On chciał, no, świniobicie robić. A na čo ťa volal tam dnu? A dlaczego on cię ukrywał tam w środku? No na to, aby som mu vysvetlil, že teraz nie je čas zabíjať. Żeby mu vytlumačil, že teraz nie je čas špiňovitia. A tak dobre. Aha, rozumie. A potom, keď už boli veľké naše deti. A keď deti dorosli. Vtedy som im porozprával. Vtedy im povedalem. Aká veľká milosť Božia to bola. Jaká veľká láska Božia to byla. Dobrý je Pán. Či Pán je dobrý? Haleluja. Haleluja. On je verný. On je zvierny. Neboj sa, aj s tebou je na každom kroku tvojho života. Nie martw się, on i s tobą jest na každém kroku tvojego życia. Nie ty si bol ten, ktorý si svoj život zachoval do dnešného dňa. On bol ten, ktorý ťa na svojich rukách niesol. Nie ty byłeś tym, ktorý zachovałeś svoje życie do dzisiejszego dnia. To on był tym, ktorý niósł cię na svojich rękach. Jeho vernosť a jeho láska. Jego vernosť i jego miłość jest tak wielka. Haleluja. Haleluja. Chvála Bohu. Chvála Bohu. Teda rozum, vôľa a cit. To znaczy rozum, vôľa i uczucia. Toto je srdce človeka. To jest serce človeka. Nakreslím vám najprv, ako vypadalo srdce Adama a Evy. Najpierw narysuję vám, jak wyglądało serce Adama i Evy. Vtedy, keď žili v raji. Vtedy, keď žili v raju. Ich srdci, na tróne ich srdca bol Pán. Na tróne ich srdca bol Pán. Pán Boh im povedal, že sa majú starať o zvieratá v raji a vôbec majú sa starať o raj. Pán Boh im povedal, že majú sa troščiť o všetké zvieratá v raju i v ogóle, že majú spravovať vládze nad rajem. Porozumeli tomu? Oni to zrozumieli. Chceli to konať a činili to? Oni chcieli to činiť i činili. A mali predivný pokoj vo svojom srdci. I posiadali predivný pokoj v svojom srdcu. Lebo naplňali vôľu Božiu. Bo vypovedali vôle Božiu. Ale prišiel niekto, kto im závidel toto požehnanie. Ale prišiel ktoś, kto im zazdrościł to błogosławieństwo. Kto to bol? Kto to był? Wąż. A viete, čo bolo prvé, čo urobil tento zlostník? A viete, co pierwsze, czego pierwsze najpierw dokonał ten złośnik? Spochybnil im Božie slovo. On wprowadził w wątpliwość Boże słowo. A ty masz raj w swoim sercu. Kiedy ty posiadasz raj w swoim sercu. A masz pokój i radość w swoim sercu. Kiedy masz pokój i radość w swoim sercu. Przychodzi ten złośnik a chce ci spochybnić Boże słowo. Wtedy przychodzi ten zły i chce wprowadzić zwątpienie do twojego serca. Nie najpierw grzech ci przynosi. On nie przychodzi z grzechem. Lebo ty kiedy jesteś święty, ty na grzech ani nie myślisz. Kiedy ty jesteś święty, to ty nie myślisz o grzechu. Ale przychodzi a zacznie ci spochybniować Boże słowo. I on tak zaczyna rozwikływać twoje przekonanie do Bożego słowa. A potem ci można naszepka, wszak aj Dawidowi Pan Bóg odpuścił. I wtedy ci zaszepce przecież i Dawidowi Pan Bóg odpuścił. Aj ten Boży mąż taki grzech, a on taki grzech spłakał. A i ten czy inny mąż Boży dokonał, popełnił taki grzech. No nie musisz to tak ważnie zobrać to Boże słowo. Ty nie musisz to brać tak na serio. Spochybnij Boże słowo. Wprowadzi w wątpliwość Boże słowo. Lebo kiedy ty si pewny w Bożym słowie, tak może pre ciebie grzech sa przechadzać. Kiedy jesteś pewny co do Bożego słowa, to może kiedy zadrżysz Bożego słowa, tak możesz spacerować około ciebie diabła. Kiedy ty trzymasz się mocno słowa Bożego, to może spacerować wokół ciebie. Ale to prvé je, že začne spochybňovať tvoj vzťah k Božiemu slovu. On chce vlastne vprovadiť zvontpienie, vontplivosť co do Božego slova v tvoje srdce. A ozaj vám tak Pán Boh povedal, že nemôžete jesť rajských stromov. Či napevno tak Pán povedal, že nie je voľno vám jesť ze všetkých drev raju? Ale nie, hovoria, môžeme jesť z rajských stromov, len z toho jedného stromu vedenia dobrého a zlého nemôžeme jesť, lebo vtedy ten deň by sme zomreli, povedal Pán. Nie, povedajú, môžeme spożywać ze všetkých drzew znajdujących się w raju, tylko z tego jednego nie wolno nam spożywać, bo kiedy byśmy spożyli, to wtedy w tym dniu umrzemy. A tento Satan im hovorí, no nie je to tak. Ale to jest tak, jak ja mówię. Szatan wtedy do nich powiedział, to nie jest tak, tylko to jest tak, jak ja wam powiem. Lebo Bóg wie, że kiedy byście jedli z tego stromu, otworzą się wam oczy, a taki będziecie jak bogowie. Bóg wie, że wtedy, kiedy spożyjecie z tego drzewa, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie. Bracia i siostry, spójrzcie zastawić niejako ten czas. Bracia i siostry, spróbujcie zatrzymać jakoś czas. Ja nie wiem, jak może niekto 20 minut kazać. Nie wiem, jak może ktoś 20 minut kazać. Jeszcze som nie zaczął, a już muszę kończyć. Jeszcze nie rozpocząłem, ale już muszę kończyć. To tłumacz tak długo mówi. Tłumacz ci zabiera tyle czasu. Tłumacz jest dobry. A spochybnil Satan Božie slovo Adamovi a Eve. On vprovadil Adama i Eve v vontplivosť v Božie slovo. A zatúžili vo svojom srdci, že taký budeme ako bohovia. I oni zapragnili tego, žeby byť ako bohovie. A na trón svojho srdca, na miesto Pána, posadili svoje ja. I na trón svojego srdca, zamiast Pána, posadili svoje ja. Gdzie sa zobral trón v srdci človeka? Gdzie, skąd się wziął trón v srdcu človeka? Viete, čo je to ten trón? Viete, co oznacza trón? Každý človek má hierarchiu hodnot. Každý človek posiada hierarchie vartosti. To znamená, že každý máme niečo dôležité, ešte dôležité. Každý to oznacza, že máme, posiadame coś ważnego, ważniejszego i najważniejszego. A to, čo nám je najvážnejšie, najdôležitejšie, tak to je vlastne na tróne nášho srdca. I to, čo je najvážnejšie, to znajduje sa na tróne našeho srdca. To, čo nám je prvé, to je na tróne nášho srdca. To, čo je pierwsze, to je na tróne našeho srdca. A na tróne srdca mali Adam a Eva Pána. A oni mieli na tróne svojego srdca Pána. A potom, keď zapochybovali o Božom slove, a później, keď zvontpili, tak posadili na svoj trón svoje ja. Na trón svojego srdca posadili ja. Viete, ako sa to stalo? Viete, ak sa zažilo sa to? Tá túžba, že ja budem taký ako Boh. To pragnenie, že ja będę takým jak Bóg. Dlho som skúmal, že čo je to ten dedičný hriech. Ja długo doświadczałem tego, co to jest grzech dziedziczny. Pýtal som sa ľudí a čakal som odpoveď, nech mi povedia, čo je to ten dedičný hriech. Pýtałem się ľudí, spodziewałem się odpowiedzi, o co to chodzi, dziedziczny grzech. A nikto mi nevedel povedať, čo Nikt to je. Nie potrafił mi wytłumaczyć, o co to właśnie chodzi. Každý hriech má predsa svoje meno. Každý grzech má svoju nazvu. A Pán Ježiš mi ukázal, že dedičným hriechom je to ľudské ja. Pán Jezus mi odpovedal, že grzechem dedičným to jest ja. Toto sme zdedili od Adama a Evy. To odedičiliśmy po Adamie i Ewie. A už keď sa naše deti narodia, już kiedy nasze dzieci rodzą się, tak wtedy už vidíme tam to ja, to, ten egoizmus na nich. To już można zobaczyć to ja, ten egoizm w nich. My máme 6 detiček. My posiadamy 6 dzieciątek. A pri každom jednom dieťatku už od narodenia som videl na tom dieťati to, ten egoizmus, to ja. Pri každom jednom dieťatku už od urodzenia zobaczyłem to egoizm, ten egoizm, to ja. Ešte bolo v perinke a už tak egoisticky papalo. Jeszcze znajdowało się v pierzynce i už egoistycznie chciało tak pić, no. A keď manželka chcela, aby si to dieťa oddychlo. I kiedy żona chciała, żeby to dziecię trochę odsapnęło? Po, tak, ako keby sa pohniezilo v tej perinke a spustilo. Tak, jakby się no, oburzyło v tej pierzynce i spustilo okrzyk taki. Lebo jemu zobrali papku. Bo jemu zabrali smoczka. Urazili to jeho ja. Jego ja zostało obrażone. Maliście widzieć te urazene ústočka. Mogliście zobaczyć te obrażone usta. Ten ludzki egoizm. Ten ludzki egoizm. Kiedy już było większe dziecię. Kiedy już dzieciem było większe. Manżelka go krmiła z liżyczką. Już żona podawała mu jeść łyżeczką. Małe chytilo liżyczkę a powiedziało ja. Małe porwało tą łyżeczkę i powiedziało ja. Už sa hlási to ja. Już się zgłasza to ja. Ešte nevedelo povedať ani tati, ani mami, ale už ja vedelo povedať. Ja. Ešte neumelo povedať ani mama, ani tata, ale už potrafilo povedať ja. Ja. Hlási sa ten dedičný hriech. Tu zgłasza się ten grzech dziedziczny. A vyvrátilo lyžičku na seba. I vtedy převrátilo lyžičku na siebie. Malý problém. Čo z toho robíš problém, bratka zatiaľ? Malý problém. Po co robíš problém z tego, bratie kaznodzieje? Vyperie sa to a žiaden problém. Przecież to się wypierze i nie ma problemu. Ale keď už chlapec mal 3 roky. A kiedy już chłopak miał 3 latka. Išiel som cez zebru, cez prechod. Przechodziłem przez przejście dla pieszych, przez zebrę. A vidí, že nikomu nedržia ruku, len jemu. I on zobaczył, že nikomu nikogo się nie trzyma za rękę, tylko jego. Vytiahol si ruku z mojej ruky a hovorí, tati. Vyťahnul rękę z mojej ręki, powiada. Tati, ja. Tato, ja sam. A už je to nebezpečnejšie. A to už je nebezpečnejšie. A ako rastú naše deti, tak s nimi rastie to ja. A v miare dojrzewania našich dzieci rośnie ich ja. A čím viacej dospievajú a čím sú rozumové vyspelejší, tým mohutne v človeku jeho ja. Tým, čím bardziej dojrzewają i dorastają, vtedy potężnieje v nich to ja. Keď sú už veľké deti. Keď už deti sú veľkými. Tak ja mu ukážem. To ja mu pokażę. Tak ja. A potom ja. Sú z toho problémy. A później sú z tego problémy. Aj dospelí, ja si nedám. I dorośli, ja nie pozwolę sobie. Co si ty myślisz o mnie? To co ty ja? Sobie wyobrażasz? To przecież jestem ja. A to ja stale tam w człowieku stale robi problemy. I to ja w człowieku ciągle czyni jakieś problemy. Ja płaczę w naszych dzieciach. I ja płaczę w naszych dzieciach. To ja płaczę w naszych w manżelkę. To ja płaczę w naszych żonach. To ja płaczę w naszych mężach. To ja płaczę w naszych mężczyznach. To w każdym człowieku tam to narzeka. To w każdym człowieku to narzeka. A to jest dziedziczny grzech. I to jest grzech dziedziczny. A to w nas mnohokrát nám robí veľké problémy. I to czyni dla nas wielkie problemy. Cerka hovorí, zase ja mám vyniesť kôš. Że co? Kôš vyniesť. Aha, córka powiada, i znowu ja mam wynieść kosz? Alebo ze śmieciem? Alebo chlapec povie, no zase ja musím bračeka kolísať. Chłopak povie, znovu ja muszę kołysać braciszka. Hej, a to ja vždycky narieka v nás. I to ja zawsze narzeka w nas, buntuje się. Żena mówi swojemu mężowi, stale są ja na winie. Żona powiada do męża, ciągle ja jestem winna. Co stale masz do mnie? Co ciągle masz do mnie? Co mi nie dasz pokoju? Dlaczego nie zostawisz mnie w spokoju? Wszystki narzeka to ja. Zawsze narzeka to ja. A my musimy z tym ja nieco urobić. I my powinniśmy z tym ja coś zrobić. Ak hovoríme, že sme odovzdali svoje srdce Pánu Ježišovi, kedy povedáme, že oddaliśmy svoje srdce Pánu Jezusovi, hovoríme, že sme odovzdali trón svojho srdca jemu, to povedáme, že oddaliśmy trón svojho srdca jemu, a nie svojmu ja. A nie svojmu ja. My musíme niečo urobiť s tým našim ja. My coś musimy zrobić z tym naszym własnym ja. Pretože sa môže stať, že sme služobníci Boží. Przecież może się zdarzyć, że jesteśmy sługami Pana. A potom, keď niekto nám niečo povie také pravdu, že bratčanko, mal by si sa trošku... A kedy ktoš nám povie do sluchu pravdu, bratčanko, mógłbyś się troszeczkę... I później następują problémy. A to naše ja robí veľké problémy v zbore. I to naše ja činí veľké problémy v zboroch. To naše ja robí problémy v rodinách. To naše ja činí veľké problémy v zbor, v rodinách. V manželských vzťahoch. V stosunkách małżeńskich. Bratsko-sesterských vzťahoch. W stosunkach bratersko-siostrzanych. Ale Satan sa postaral o to, aby człowieka powiązał. Ale diabeł potroszczył się o to, żeby człowieka związał. Widzicie? Zobaczyliście? Namotał się na tu stoliczku, a na to ja. Owinął się na ten stolik i na to ja. A drży człowieka. I trzyma człowieka. Człowiek przyjdzie na to, że to jego ja mu robi problemy. Człowiek zauważy, że właśnie to ja czyni dla niego wielkie problemy. Chce się zdać. I chciałby się tego pozbyć. Modli się, mówi, Panie Boże, zbama urażliwości. Modli się o to, że Panie, pozbaw mnie obrażalskości jakiejś. Te. Obrazy, no. Panie... Zbaw ma osłoboć ma od nielaski. Zbaw mnie od nielaski. Braku miłości, no. No. Ale w podstawie człowiek sa nie wie osłoboć. W zasadzie człowiek nie potrafi się zwolnić. Lebo wiecie, gdzie jest ten szatan w żywocie człowieka? Wiecie, gdzie znajduje się szatan w życiu człowieka? Jak nie znajdziemy szatana, jak nie objawimy diabła w naszym żywocie, tak nie będziemy go wiedzieć premoc. Kiedy nie odkryjemy szatana w naszym życiu, to wtedy nie będziemy go mogli zwyciężyć. Wiecie, co jest ten to namotany na to nasze ja? Wiecie, co to jest to owinięte na to nasze ja? To jest ta citliwość na nasze ja. To jest to wrażliwość na nasze ja. Kiedy my taki cytliwi, nie może nam powiedzieć ten drugi prawdy. Kiedy jesteśmy bardzo wrażliwi, nikt nam nie może powiedzieć prawdy. Nie jesteśmy taki wybuchni. Zaraz się oburzamy. Ta cytliwość na nasze ja to jest sam szatan. Ta wrażliwość w sprawie naszego ja to jest sam szatan. Powiedzcie, kolkokrát przyszło na maliczkostiach w niedorozumieniu. Zastanówcie, czy zauważcie, ilekroć na drobnych sprawach doszło do nieporozumień. Nie na wielkich rzeczach przychadzają niedorozumienia, na głupostiach, na maliczkostiach. Nie na wielkich sprawach dochodzi do nieporozumień, na drobnych sprawach, na głupstwach. A to jest wszystko citliwość na nasze ja. I to wszystko jest wrażliwość na nasze ja. Wiesz, na kolko si oslobodzeny od tej mocy zła? Wiesz, na ile jesteś zwolniony od tej mocy zła? Na kolko nie musisz reagować wtedy, kiedy niekto do ciebie... Na ile nie reagujesz na to, kiedy do ciebie ktoś... A ty musisz mieć ostatnie słowo. I kiedy ty musisz mieć ostatnie słowo... Tak musím ti povedať, že si veľmi poviazaný, alebo veľmi poviazaný. To musím ti povedať, že jesteš bardzo związany. Lebo to je citlivosť na tvoje ja. Bo to je vrażliwość na tvoje vlastné ja. Pozrite na Pána Ježiša. Zobaczcie na Pána Jezusa. Píchali do Neho. Kúli go. Chceli mu spôsobiť nejaké problémy, ťažkosti. Chceli mu stvořiť problémy, trudnosti. On išiel stále rovno. On szedł ciągle prosto. manžel a manželka sa pohádajú. Muž s ženou mi sa pokúcom. Ja viem, že u vás to takto nebýva. Ja viem, že u vás tego nie ma. A potom chvíľu je ticho. A później jest chwila ciszy. Potom manželka hovorí, no keby si do mňa nebol šťúral, tak to zo mňa by nebolo vyšť. Žona povedia, kedy byš do mňa nebol žgal, to vtedy bym ja nebol tak... Ale čo z nej vyjde, len to, čo je v nej? Ale co z nej vychodí, to, co je v nej. Len to môže z nej vyjsť, nie? Tylko to môže z nej vyjsť. Keď sme plní Ducha Svätého a šťúra niekto do nás... Kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, a ich ktoś gabie do nas... Tak co z nas wyleci? Co z nas wyleci? Golubica, tak, pokoja. Gołębica pokoja. Chwały i miłości. Halleluja. Halleluja. Ale kiedy plni tej citliwości, plni jesteśmy tego naszego... Kiedy tak. jesteśmy nadwrażliwi, pełni wrażliwości na nasze ja... Tak nie to prwe wyleci ja. A pierwsze... Ja to nie niekam, ja tomu to nie... Pierwsze wyleci to ja. Ja sobie nie pozwolę. Nie pozwolę. Rozumiemy tomu? Czy rozumiemy? Teda serce człowieka, preto, że jest na tronie serca, to prwe w nas, bez to, żebyśmy si to uwedomowali, jest to nasze ja. Dlatego, że w sercu człowieka znajduje się, poza tym, że sobie to uświadamiamy, to nasze własne ja. Preto tylko klesamy a padamy. Dlatego tyle upadamy i padamy, no. Ako sa zbavíme satana? Jak pozbawić się szatana? Ako sa zbavíme toho nášho ja? Jak pozbawić się naszego własnego ja? Ako możemy w skuteczności Pana Jezusa Chrystusa dostać na tron naszego serca? Jak możemy w rzeczywistości Pana naszego Jezusa Chrystusa dostać na tron? Czy istnieje takie zwycięskie życie? Existuje. Halleluja. Istnieje. Halleluja. Sława Bogu. Chwała Bogu. Ako? W jaki sposób? Jan, a teraz si píšte text. I teraz sobie píšte text. Pierwszy list świętego Jana. Kapitola 8 a 9 wiersz. Pierwszy rozdział 8 i 9 wiersz. Mówi toto. Powiada tak. Kiedy mówimy, że z nami jest wszystko w porządku, kiedy powiadamy, że wszystko z nami jest w porządku, sami siebie okłamujemy, a nie w nas prawdy. Kłamiemy sami siebie i nie ma w nas prawdy. Ale kiedy wyznamy swoje grzechy, ale kiedy wyznajemy swoje grzechy, odpuść mi, Panie Jezusie, tu moją citliwość. Odpuść mi, Panie, tu moją wrażliwość. Urażliwość na moje ja. Obrażanie na moje własne ja. Odpuść, że są taki hakliwy. Odpuść, że jestem taki no, nadwrażliwy, czy nadpobudliwy. Kiedy wyznawamy, zbawimy się szatana. Kiedy to wyznajemy, pozbędziemy się szatana. Bo tak jest napisane, że kiedy wyznawamy swoje grzechy, wierny i sprawiedliwy, aby nas oswobodził a oczyścił nas. Jest napisane, że jeżeli wyznajemy swoje grzechy, że wierny jest i sprawiedliwy, żeby nas oczyścił. Ale pozrite się, to nasze ja jeszcze stale tam jest, dalej. Ale zobaczcie, to nasze ja jeszcze ciągle się tam znajduje. Zbaliliśmy się szatana. Pozbyliśmy się szatana. Ale to nasze ja jeszcze dalej. Ale to nasze ja znajduje się tam w dalszym ciągu. Bo przyjdziemy do domu z tego pięknego zgromadzenia. Przyjdziemy do domu z tego pięknego nabożeństwa. A niekto nam niečo zabierze nam konie spod kapoty. I ktoś nam zabierze konia spod maski. A naraz to nasze ja. Ako si to mohol dovolić? I teraz oburzymy się, nasze ja się oburzy, jakśmy sobie mogli pozwolić na to. Wszak ja mu dam. Ja mu pokażę. Wszak? W ten sposób. Już zaczyna jest nas pyta citliwość. Już znowu zaczyna wchodzić z powrotem ta wrażliwość. A już jesteśmy tam, gdzie jesteśmy byli. I jesteśmy z powrotem tam, gdzie byliśmy. Par minut staci na to, abyśmy znowu byli powiatu. Wystarczy kilka minut, żebyśmy byli z powrotem tam, gdzie przedtem. My musimy nieco urobić z naszym ja. My musimy cokolwiek uczynić z naszym ja. Świadomie musimy zobrać ten zápas proti tomu to naszemu ja. Świadomie musimy podjąć walkę przeciwko co temu. Co mówi Pan Jezus? Lukasz, 9 kapitola, 23 wers. Co mówi Pan Jezus? Lukasz, 9 rozdział, 23 wiersz. Kto mnie chce naśladować? Kto chce mnie naśladować? Niech zaprze sam seba. Niech zaprze samego siebie. Weźmie na seba swój krzyż. Weźmie na siebie krzyż swój. Na każdy dzień. Na co dzień? Na każdy dzień. Na każdy dzień. A niech ma naśladuje. I niech mnie naśladuje. Dalej co mówi Paweł apostoł? Galatianom 2 kapitola 20 wiersz. Dalej co mówi apostoł Paweł do Galacjan 2 rozdział 25 wiersz. Chrystom spolu som ukrižovaný. S Chrystusem jestem ukrižovaný. Nežijem už ja. Już nie żyję ja. Vidíte, lebo som ukrižovaný. Videliście, już jestem ukrižovaný. Ale žije vo mne. Ale žije ve mne. Kristus. Chrystus. Teda, keď niekto mi dá za ucho. Wtedy, kiedy otrzymam od kogoś za ucho. Už nie ja som dostal za ucho. Już nie ja dostałem za ucho. Ale Pán dostal. Ale Pán dostał. A Pán sa za mňa postaví. I On się mnie za mną ujmie. Kto sa ma dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka. Kto się was dotyka, zrenice oka mego się dotyka. Halleluja. A to jest nasza dôvera. I to jest nasza ufność. Rozumiecie, toto jest víťazný život. Czy pojmujecie, to jest zwycięskie życie. Vždycky v každej situácii musím ukrižovať svoje ja. Zawsze w każdej sytuacji muszę ukrzyżować swoje ja. Nie len wtedy, kiedy nam ubliżują. Nie tylko wtedy, kiedy nam nas krzywdzą. Ale musimy dbać na to, aby nas ani nie dźwigali hore. Ale musimy również troszczyć się o to, żeby nas nie podnosili w górę. Ja kiedy widzę, że ludzie ma chcą tak zdwignąć, tak już nie co boję, że spadnie. Kiedy tak się, no, kiedy tak ludzie mnie podnoszą, to od razu się obawiam, że ja mogę spaść. Trzeba na Pana sadziwa. Trzeba patrzeć na Pana. Wszystko, co mówię kvôli Pánovi. Wszystko, co mówię, mówię kvôli Pana. Pánovi. Wszystko na chwałę Pana. Teda, dbać na to, aby Pán Ježiš Kristus bol na tróne mojho. Troszczyć się o to, żeby Pán Jezus Chrystus był na tróne mojego serca. Czy mlčím, alebo hovorím, czy kážem, alebo śpiewam. Czy milczę, czy mówię, czy każę, czy śpiewam. Wszystko robím na slávu Pána. Wszystko czynię na chwałę Pana. A moje ja pri tom križuje. A w tym moje ja zostaje ukrzyżowane. To ja stále sa chce tam niekde hlásiť. To moje ja ciągle chce się dawać znaki życia. Viete, ako je to s viničom? Viete, jak to je s kierowcą? Vinič vyháňa stále také výhonky. A przepraszam. Pomedzi listy. Jalové výhonky. Wiecie, jak to jest z winogronami. On ciągle wypuszcza takie jałowe pędy. A nie starczy to len raz ulomić. I nie wystarczy raz ich odłamać. Tam między tym listem wyhania taki jałowy wyhonok, a ten trzeba ulomić. Tam obok tego liścia wychodzi taki jałowy pęd, który trzeba odłamać. Lebo kiedy niecham go raz, tak zobere silu z tego pnia. Kiedy zostawi się go odrastać, to on zabiera siłę temu pniowi. A veľmi nieskoro dozrie owoce. I wtedy bardzo późno dojrzewa owoce. Ale kiedy oszetruję tu winicę, ulamuję tieto jałowe wyhonki. I kiedy pielęgnuję tą winicę i odłamuję te jałowe pędy, tak táto vinica včas dozrie. To vinica vtedy včasne dojrzewa. Vyvinú sa pekné hrozna. Rozvinú sa piękne grona. A žiadúce je to ovocie. I vtedy je spožądane to ovoce. Aj život, ovocie tvojho života vtedy bude žiadúce. Ovoce tvojego życia będą vtedy požądane. Keď budeš križovať svoje ja. Kiedy będziesz krzyżować swoje ja. Každý deň zobereš na seba svoj kríž. Codziennie weźmiesz na siebie swój krzyż. A na čo ti je ten kríž? A na co, do čego ci potrzebny krzyż? Aby si na tom kríži pribíjal svoje ja. Żebyś do tego krzyża przybijał swoje ja. Gdzie zoberem ten kríž? Skąd go wziąć ten krzyż? Gdzie go wziąć? Skąd go wziąć? Wiecie, co jest nasz krzyż? Wiecie, co jest naszym krzyżem? Ten nasz krzyż to jest te nasze każdodzienne problemy a ciężkości. To są te codzienne nasze problemy i trudności. Mamy krzyż. Czy posiadamy krzyż? Nie chcielibyście go wymienić? Nie chcielibyście go zamienić? Można, że si niekto z was myśli, braćanko, keby som ja miał taki krzyż jak ty, to by zamienił. Może ktoś uważa, że braćanko, jakbym ja miał taki krzyż jak ty, to by się mi podobało. Wiesz, jaki masz krzyż? Wiesz, jaki ty masz krzyż? Aby prawie na nią to twoje ja. Jak masz wielki krzyż, tak preto, aby na tą zomreł twoje wielkie ja. Kiedy posiadasz wielki krzyż, to znaczy, że twoje wielkie własne ja musi na nim umrzeć. Bóg nie przydawa trapienia do Bożego życia, Bóg nie do żywota Bożego ludu. Nie dodaje utrapienia do życia. Wie, że dostał bardzo duży krzyż. A tak mu powiedali, pozri, tu jest pełna miejscowość krzyżów, wybier si, jaki chcesz. I zobacz, tu jest całe pomieszczenie pełne krzyżów, możesz sobie wybrać, który chcesz. Możesz si wymienić swój krzyż za którykolwiek. Możesz sobie zamienić swój krzyż za którykolwiek ci się podoba. Oprel swój krzyż, a rozbiegł się k tomu najmniejszemu. Tak, poparł swój krzyż o ścianę i pobiegł do tego najmniejszego. Chciał go zodwinąć, ale nie władał. Chciał go podnieść, ale nie dał rady. Tu, mówi, to jest bardzo ciężkie. Powiada, to jest przecież okropnie ciężkie. Coś lżejszego. Jeden mu tlačil plece, drugi mu hlavu tlačil. Próbuje jeden za drugim, jeden go gniot w plecy, jeden w głowę. Koniecznie doszedł k jednemu krzyżu, a mówi... Nareszcie doszedł do pewnego krzyża i powiada, no ten chyba będzie najbardziej pasować. A tam mu powiedali, tento ste si sam doniesli. A on powiada do niego, że ten właśnie ście sobie przynieśli tutaj. Ty potrzebujesz ten krzyż, który ty masz. Ty potrzebujesz ten krzyż, który ty posiadasz. Na nim zomrel, aby zomrelo twoje żebyś na nim umarł i żeby umarło twoje własne ja. Ale są ludzie, którzy mówią, no ja prawda, ja jestem chrześcijanem, ale ja som prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Są ludzie, którzy powiadają, no oczywiście, ja jestem chrześcijaninem, ja przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Prawda, że som taki prchki, a citliwy na swoje ja, ale ja som prijal Pána do srdca. Prawda, że jestem wrażliwy i pobudliwy, ale ja przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Stretliście już takich chrześcijanów? Czy spotkaliście takich chrześcijan? Że hniecu na streche wybuchnuty. Że od razu znajdują się na dachu i wybuchają. Ale oni mają Pana w sercu. Tak aspoň hovoria. Tak przynajmniej mówią. W Zjawieniu Jánovom 3. kapitole od 14. wersa do 15. wersa hovorí takto Božie slovo. Objawienie świętego Jana 3. rozdział od 15. wersa w ten sposób mówi Słowo Boże. Znam twoje skutki. Znam uczynki twoje. Że nie jesteś ani studzieni. Że nie jesteś ani zimny. Ani gorący. Ani gorący. Tak to, że nie jesteś ani studzieni, ani gorący. I dlatego, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Wypluję cię ze swoich ust. Wypluję cię z swoich ust. Widzicie? Pan Jezus Chrystus, a kiedy mówi ten człowiek... Zobaczcie, a i pan, i chociaż ten człowiek mówi, że on przyjął Pana, że przyjął Pana, on mówi, wypluję ten taki to wzťah zo serca. Pan Jezus mówi, że wypluje taki stosunek ze swojego serca. A prečo? Dlaczego? Lebo mówi, że nie można dwom Panom. Bo on powiada, że nie można służyć dwom Panom. Nie można służyć dwom. A preto Pán Ježiš vychádza, vyjde von z takého srdca. I Pán Ježiš vychodzi z takiego serca. A znovu sa deje to, čo je napísané v Zjavení Jánovom 3. kapitoli. I znovu odbýva sa to, čo je v objavení Svätého Jána v 3. rozdiele. V 20. verši, ja stojím pri dveriach a kolačem. V 20. veršu, ja stoję u drzwi i kolacze. Preto znovu sa stáva, že prídeme do zhromaždenia a cítime, že ako keby sme my boli tí, ktorí... Z nami niečo nie je v poriadku. I zdarza się, że przychodzimy do nabożeństwa i czujemy, że jakobyśmy byli ci, z którymi nie jest wszystko w porządku. Lebo cez týždeň riadilo naše ja, a nie Pán Ježiš. I bo poprzez cały tydzień, kiedy rządziło nami własne ja, a nie Pán Jezus. Veľa urážok a veľa pichania a veľa bolesti bolo v našom živote. Wiele obrażeń, wiele ukuć, wiele bólów było w naszym życiu. A keď tu zaznieva Sväté Božie slovo, tak cítime, že klope Pána na moje i kiedy tu zabrzmiewa Słowo Boże i czujemy, że tutaj puka do naszego serca Pan Jezus. A preto, abyśmy my riešili túto situację. Chodzi o to, żebyśmy rozwiązali ten problem. Potrzebujemy wyznać swoją citliwość na nasze ja. My potrzebujemy wyznać swoją wrażliwość w stosunku do naszego ja. Pozbawić się szatana. Poddajcie się Bogu, a przeciwcie się diabłowi, a diabeł uciecze od was. Poddajcie się Bogu i dajcie odpór diabłu i diabeł uciecze od was. A kiedy swoje serce ste uwolnili, i kiedy swoje serce zwolniliście, tak na tron swojego serca powołajcie Pana Jezusa. To na swój tron swojego serca powołajcie Pana. On jest tym pierwszym. On jest tym pierwszym. On jest tym pożegnanym. On jest tym błogosławionym. Na wieki, halleluja. Na wieki, halleluja. Na każdy dzień, mówi Pan Jezus, bierzemy swój krzyż. Codziennie bierzcie swój krzyż. Te ciężkości żywota, które masz. Te trudy codziennego życia, które posiadasz. Preto ich masz, aby na nim dziennie zomierało twoje ja. Dlatego ich masz, żeby na nim dziennie umierało twoje własne ja. Aby dziennie był wywyższony Pan Jezus Chrystus. Żeby codziennie był uwielbiony Pan Jezus Chrystus. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Chwała Panu. Niech was Pan Ježiš požehná v tomto víťazstvom. Niech was Bóg błogosławi w tym zwycięskim życiu. Nie zapomnijmy, Pán Boh nie chce, abyśmy dwom Pánom służyli. Nie zapominajcie, Bóg nie chce, żeby służyć dwom Panom. ale chce, abyśmy całym sercem służyli naszym Spasicielowi. I życzy sobie, żebyśmy całym sercem służyli Jemu jako Panu i Zbawicielowi. Z Chrystusem spolu som ukrzyżowany, mówi Paweł. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, mówi Paweł. Nie żyję już ja. Nie żyję już ja. Ale żyje we mnie. Lecz żyje we mnie Chrystus. Gdzie to żyje we mnie? Gdzie to żyje we mnie? W mojej myśli. W mojej myśli. Dziennodziennie o nim przemyślam. Codziennie o nim myślę. Dziennodziennie się rozhoduję, ako mam robić, ako nie mam robić. Codziennie podejmuję decyzję, jak czynić i czego nie czynić. A dziennodziennie chcę przeżywać pokój i radość. I codziennie chcę przeżywać Boży pokój i radość. Amen. Je to tak? Amen. Hallelujah. Halleluja. Teda nasze serce. Wobec czego? Nasze serca. Trzeba, abyśmy chránili. Trzeba strzec. Boże Słowo mówi, nade wszystko, mój synu, chrań swoje serce. Słowo Boże mówi, że nade wszystko, synu mój, strzeż swojego serca. Lebo odtiaľ pochádza život. Bo stąd żywot pochodzi. Pożegnany jest ten Boży człowiek. Błogosławiony jest Boży człowiek, który ma ten wyciężny życie. Który posiada to zwycięskie życie. Że teraz to opisać, a braćanko, ty to już tak to przeżywasz. A teraz się zapytacie, a braćanko, czy ty ja już w ten sposób to przeżywasz? Pytajcie się mojej manżel. Zapytajcie mojej żony. Każdy dzień muszę to swoje ja ulamować. Codziennie trzeba odłamywać to swoje ja. Każdy dzień muszę brać na seba swój krzyż. Codziennie muszę dźwigać swój krzyż. Kolikokrát płaczę przed Panem. Ilekroć już płakałem przed Panem. A mówię, Panie Jezusiu, ani nie jestem hoden toho, aby som o tych rzeczach rozprawiał. Mówiąc, Panie Jezu, nie jestem godzien tego, żeby o tych rzeczach rozmawiać. A on mówi tak. A on właśnie mówi, i wtedy mów. Kiedy będziesz si myśleć, że już si hodny toho, tak już potem nie mów. I kiedy pomyślisz, że już jesteś godzien tego, żeby o tym mówić, to wtedy przestań mówić. A Bóg mi ma wola w tej pokory. I Bóg wzywa mnie do tej pokory. Ja jestem bardzo wdzięczny za moją drogą żonę. Za wszystkie problemy mojego życia jestem bardzo wdzięczny. Kiedyś tak płakałem przed Bożym obliczem. A powiedziałem, Panie Jezu, ja już nie jestem w stanie unieść tego mojego krzyża. Już po prostu nie jestem w stanie tego unieść, zmień mój dział. A wtedy mi powiedział Duch Święty. Wtedy Duch Święty powiada do mojego serca. Dziecia moje dziecko. Wszyscy są bol z tobą. Zawsze byłem z tobą. Kiedy ci ku mnie zgadał modlitwa, wszyscy są ci. Kiedy podniosłeś oczy swoje w modlitwie do mnie, zawsze byłem z tobą. Kiedy zawołał za swoje niemocne dzieci, w tej chwili som sa dotykał, a uzdrawował. Kiedy prosiłeś za swoje chore dzieci, w tym momencie dotykałem się ich i uzdrawiałem. Chraniłem ciebie i twoją mężelkę i twoje dzieci od wszystkiego złego. Ochraniałem ciebie, twoją żonę i twoje dzieci od wszystkiego zła. A ty mówisz, że nie władzysz. I ty powiadasz, że już nie jesteś w stanie. Bez krzyża cię nie mogę niechać. Bez krzyża nie mogę cię pozostawić. Tak wybier si, co chcesz. To wybieraj, co chcesz. Możesz si zobrać nieco inne. Możesz wybrać coś, cokolwiek inne. Chcesz niemocy. Czy chcesz choroby? Albo chcesz jakieś prenasledowania. Czy chcesz prześladowania? Albo co chcesz? Co wolisz? Wybier si. Wybieraj. A naraz som uvidel, Panie Ježišu. I wtedy zobaczyłem, Panie Jezu. Dziękuję Ci za ten krzyż. Dziękuję Ci za ten krzyż. Ten krzyż mi jest najlepszy. Ten krzyż jest dla mnie najlepszy. Nie bier mi go. Nie zabieraj mi go. Lebo go potrzebuję. Bo ja go bardzo potrzebuję. Potrzebuję dziennie na nim zomierać. Potrzebuję dziennie na nim umierać. Ty mógł żyć w moim sercu. Żebyś Ty mógł żyć w moim sercu. Żeby ludzie widzieli, że Ty jesteś żywy Bogiem. Żeby ci ludzie mogli zobaczyć, że Ty jesteś żywym Bogiem. Nie bier mi ten. Nie zabieraj mi tego krzyża. I powiada, już zamieniam ci go. I zabrał mi ten krzyż. I dał mi następny. I mogę powiedzieć, że on jest bardzo miłosierny wobec mnie. Halleluja. I dobry jest mój krzyż. Halleluja. I potrzebuję go na każdy dzień. Również ty go potrzebujesz. Żeby na nim mogło umierać na każdy dzień twoje ja. To zaskrzane, zapłakane, narzekające twoje ja. Aby on mógł być posłany. żeby on mógł być uwielbiony. Amen.